أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. زواجر بيان دل منافقان تا دوين باب شروع دا زواجر وفمين من کی ترغیب بیانیدہ جہاد پی سبیل اللہ تا قتال پی سبیل اللہ تا ترغیب بیانیدہ رب ددی آیت نما قبل سردار علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی مخ کی آیتن کی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صداقت بانی شہادت اللہ تعالی بیان شو دا پیغمبر رشتو نے پیغمبر دیں نو سال سوال درازی اعتراض درازی چی دا اللہ تعالی دا شہادت برسن معلومی گی دا اللہ تعالی دا گواہی برسن معلومی گی نو دی آیات کی داغی جواب ملوی حاصل دا دے قرآن کریم رواخ لئی قرآن کریم کی تدبر وکی نو تاسو تا وخپل دا خبر معلوم شي چې دا پیغمبر د الله تعالی رښتونه پیغمبر دی دروغجن نه دی دا په قران سره معلومی افلا تدبرون القرآن نو آیا دی سوچ فکر نه کوي په قران کریم کې ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قران کریم دا طرف له غیر الله نه لوجدو فيه اختلافا كثيرا خامخا مندر بودیو فيه باغی کې اختلافا كثيرا غلطی ډیری قرآن کریم کے بیا ڈیری غلطی وے مبصرین لکھ لی دی دا آیات کار دلیل لے پدے باننے چی دا قرآن کریم نزول دا قرآن کریم دا نزول مقصد آغا تدبر دے پائے کی سوچ و فکر کول دی دے وجنا پا حدیث کی راغلی دی دا خوارج و فوارکی یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم قرآن کریم بلولی خلی کی ناغب دا مرون نخ کتا کی گی دیو جنا تست تمامخ کی ویلیو علماء کرام علی کردی انزل القرآن لی تدبر و جعلوه لی تلاو قرآن کریم دا تدبر او دا سوچ دا پارا نازل شای خلی کن خلق دا غینا صرف دا تلاوت کتاب جوڑ کا صرف دا تلاوت کتاب دیو جنا علماء کرام دا مسئلہ بیان کړی دا چې دا قرآن کریم تلاوت کول بغیر د تدبر نه بغیر د سوچ فکر نه چې دا غیف معنا او په مطلب باندې نه پویږي دی باندې اجر او ثواب شته کې نشته دی بعضی علماء کرام مطلقاً لیکلی دي چې په دې کې ثواب نشته دی ځکه قرآن کریم نازل شوی دی تدبر لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب او بعضی علماء لیکلی دی چې نه که قرآن کریم په معنا او په مطلب باندې پوهیږي او کنه خو لیکن په هغې کې اجر او ثواب شته دی تطبیق په دواړو خبرو کې دا دی د قرآن کریم یو تلاوت کول دي خو لیکن یو سړی د قرآن کریم نفسی تلاوت کوي خو لیکن صرف په هغې باندې اکتفا نه کوي بلکې دا وای چې دا قرآن زده کول په کار دی دا غی معنا دا غی ترجمه دا غی معنا او مقصد چیرې هغه باندې ځان پوهه کول په کار دی نو بیا دغه تلاوت د اجر او د ثواب باعث دی او که څوک داسې وای چې صرف دا قرآن کریم تلاوت د پاره راغلی دی د دې ترجمې ته معنا او مقصد ته ضرورت نشته دی دا بې ضرورته ګڼي نو هغې ته په دغه تلاوت باندې ثواب نه ملاویږي افلا تدبرون القرآن نو آیا دا خلق سوچ فکر نه کوي په قرآن کریم کې ولو کان من عند غیر الله که شرطه وی دا قرآن کریم د طرفه له غیر الله نه لوجدو فيه خامخا موندلې به دوی په هغې کې اختلافن کثیرا اختلاف بدلون ډېر غلطۍ ډېرې په دې کې به ډېرې غلطۍ وې تفسیر زاد المسیر لیکلی دی یو دی دی که دی اختلاف مانا دا التناقض پاگی که و تناقض وی یو خبر بیده بلن مختلف ہو زکا دومره اوغت کلام په درش کال کې داغي نازل دل او بیا پکیم تناقض نشته اختلاف پکې نشته دا دلیل له پرې باندې چې الله تعالی کتاب دی. دویم معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا لوجدو فيه اختلافا كثيرا پاغي کې ډېر اختلاف دی الکذب پدې کې به دروغ وي اختلاف نو مراد پدې کې دروغ دی خو لیکن د الله تعالی په کتاب کې دروغ نشته. هیڅ قسم لفظی یا معنوي مخالفت کې د وختای او غیر د پکې نشته. دغه سی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی د اختلافا كثيرا مراد درینا اختلاف تفاوت من جهة البلیغ من جهة بلیغ الکلام و مرزولها و دا بکی نیست ره دا اللہ تعالی کتاب ټول پسیح و بلیغ کتاب دی که چر تزاد غیر الله دا طرف نوی نو یو صورت با پسیح و بلیغ وی لیکن بل با بیا مرزول وی بیکار کلام بوی خدا اللہ تعالی کتاب بیکار نده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. دي آيات كي الله تعالى المنافقان بل قباحت بياني منافقان قباحتون بياني دي كي إشارة دي تشي مؤمنان مسلمانان تاسو دا منافقان دو شاند كي دا منافقان شاند كي نشي شرطا دا غيد قباحتون نزان بچو ساتي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو كلچي أو كلو چراغ دیوتا أمر یو خبر من الأمن لأمن أو الخوف یو یاد یری أذاعوا به خوروی دی واغیلرا دیو بخورا واغیلرا مبصرین لکری دی دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت دی و نبی صلی الله علیه وسلم با کلم مجاهدین ولې گل تشکیل باندې او مجاهدین بغالب شل غنیمت پہ حاصل کا او یا غڈلا مجاهدین با شکست پہ اخڑو مغلوب بشو پورا تحقیقات بلانو شوی منافقانو با خبر خورکلا وی خبر شوی کنا وی وحل الخا وی مغلوب شول او خبر یہ پلانے پہ کٹو بھی شوی دے نن سبا معاشرہ کیوں دغسی دا منافق صفت خلق دغسی ډیر دے د تحقیق نمخ کی چیرے درو خبری کئی اللہ تعالیٰ د منافقان دغه حالو اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا غیر پارا اصول و ہدایت ذکر کیا ہدایت و اصول دا دی چی کلا دا مجاہدین یو ڈل یو طرف تا تلے دا تشکیل تلے دے نو سوک چی آغا خبر وارا خلق دی دا غیر پورا معلومات و کئی بیا رست خبر خوارا کئی دا پورا تحقیقاتو نا اکثر دا سی جی کم خلق پا تشکیل کی پاغ جنگ کې پخپل هغه شریکی اغلا د دومره احوال نه نی خبر لکه نور خلک چې دی خبري ځان نه لګي وي داسې چل پکې وشو اغا دغه په منځ کې لس غرونه فاصله ای او اغا یو مجاهد پکې پخپل موجود دی خو هغه ته دومره معلومات نه لکه نور خلک ته څومره معلومات دا د منافق صفت دی داسې مکوي. واذا جاءهم امر من الامن او هر کله چې راغی دی ته څه خبر من الامن د امن دا غلبی او دا سر غنیمت او الخوف او یاد یری چې کافران به غالب شول مسلمانان به مغلوب شول اذاعوا به وریدی وغیلرا ولو ردوه کچری رسول و کچری واپس کړه و دیو دا خبر لره ال رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلا اول الامر منهم او دا غپوی خوندانو تر دیونه کم خلق چې دا واقعیا باندې پوی دی لعلمه الذین نو خامخا پویا شوی به په دغه باندې هغه کسان یستن بتونه منهم چې معلومی دیو هغه خبر لره منهم د دیونه یعنی دا کم خلق چې په تحقیقات باندې په پوره حالات باندې پوی دی دا غینه معلومات وکي پوره معلومات هغه پوره معلومات ته درکې رښتینی معلومات ته درکې نو دروغ به بیا نه خوروي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچری نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې ورحمت او رحمت د الله تعالی مبصرین لیکلی دي ولولا فضل الله بارسال الكتاب بانزال الكتاب کچری نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې چې غره لګل کتاب د الله تعالی دی چې قران کریم دی ورحمته او نوې رحمت د الله تعالی په تاسو باندې بی ارسال الرسولی چې الله تعالی تاسو ته پیغمبر نه ورلې غلې نو لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو تابیداری بکړی وې تاسو ر شیطان الا قلیلا مگر لګو کسانو که الله دا خپل کتاب قرآن کریم نه ورلې غلې او الله تعالی تاسو باندې مهربانی نه وکړي تاسو ته پیغمبر نه ورلې غلې قرآن کریم نه ورلې غلې نو تاسو ور شیطان تابیداری کړی وې الا قلیلا مگر لګو کسانو لګ کسان به دا غنه بچي دری لگو نو مراد سوک دی یو قولم پسرین داری چی مراد درینا دا جاہلیت دا زمانی موحدین تی مراد دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در راتن نمخ کی آغا اللہ تعالی دا کپر او دا شرک او دا بیدینین بچ ساتلیو قیس ابن ساعدہ او دا غسی زید ابن عمرو ابن نوفیل ورقہ ابن نوفل دا دا نبی علیہ السلام در رسالت نمخ کی په زمانه د جاهلیت کې د اسلام دراتل نه مخکې الله تعالی د شرک او د کبر نه بچ ساتلی قیس ابن ساعده زید ابن عمرو ابن نوفل ورقه ابن نوفل او دغه سي نور کسان چې هغه په دین د عیسی علی السلام باندې کلکو او شرک کې اخته شوی نو و لتبعتم الشیطان الا قلیلا نور مقوال مفسرینو بیان کړی دي فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرج المؤمنین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی وچی مومنان مسلمانان تا تیزی اور کبا جنگ ماندی او مپسرین لکلی دی فقاتل فی سبیل اللہ دا فاج زیر اغلی دا شرط دی آیت کی حذف دی اصل عبارت دا سر ازا کان الامر کذالکا هر کله چې معاملات دغه شوله چې د مخ کې بیان شوله نو فقاتل فی سبیل الله د الله تعالی فلار کی جنگ کو د الله تعالی فلار کی جنگیگا فقاتل فی سبیل الله اذا کان الامر کذالک د منافقان حال دغه دی فقاتل فی سبیل الله نو جنگ کو فلار د الله تعالی کی د فی سبیل الله بار بار معنی بیان شولی لاعلاء کلمۃ الله لاعلاء دینه دا الله تعالی د دین د اوچتوالي د لپاره لا تکلف الا نفسک زمواري نشتره پتا باندې مگر د خپل ځان پتا باندې صرف د خپل ځان زمواري ده که نور څوک jihad نه نجی نو ته خود الله تعالی فلاره کې وجنګی لا تکلف الا نفسک نشتره زمواري پتا باندې الا نفسک مگر د خپل ځان د خپل ځان زمواري ده باندې نشتره د دیو جنا ابو حیان رحمت اللہ علیہ لکھری دی تفسیر بحر المحیط کی وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراچی مرتدین اغزیات چل عام چل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو فات نو رستو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر اکلل وی لو خالفتنی یمینی لجاہت توہا بی شمالی وی که زما دا خیل لاسم انکارو کی چر مرتدین سر زن جنگیگم نزو پری چپ لاس پنی دا غی سر و جنگیگم او ایک زمانہ دا ټول صحابه کرام مخالفت وکیل قاتل تم وحده زبر دی مرتدین په خلاف باندې یک یواز جنگی خدا پر ایک دمانه ذکر الله تعالی وی چې فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك نشته دې مواری پتا باندې مگر د خپل ځان خو ته دې مواری کنه وحرز المؤمنین او تیزی ورکا مؤمنان لر په جنگ کول باندې مؤمنان مسلمانان اغله تیزی ورکا د قران آیاتونه او ته وای احادیث و توایا ترغیبات و توایان کا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا امید دے چ اللہ تعالی ان يكف بن کی باس الذين جنگ دا کسانو کپرو چ کو برے کڑے دے اللہ تعالی ود کافرانو جنگ دا ختم کی اللہ تعالی ود کافرانو دا جنگ ختم کی دادا اللہ تعالی دے طرف نہ لوز دے دادا اللہ تعالی دے طرف نہ وعدہ دا او الله تعالی دا خپل وعده در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر غزا کې رښتونی کړی و لقد نصرکم الله وعده لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین الله تعالی دا لوسی رښتونی کړی عسى الله عسى دا الله تعالی په کلام کې یقین د فر راځي عسى الله امید دی یقینا الله تعالی ایکو په باس الذین اکبرو چې بن بکی جنگ د کافرانو والله اشد باسن او الله تعالی سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او سخ دی په صدا ورکولو کې الله تعالی والله اشد باسن د دین مراد دار چې الله تعالی قوت والے دی د الله تعالی جنگ او د الله تعالی حمله ډیره زیاته سخت ده ان اخذه علیم شدید د الله تعالی نیول ډیر زیات سخت دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی والله اشد باسن واشد تنکیلا د دې سمانه هغه وی وهو قادر علیهم فی الدنیا والآخرة دایما نشولا الله تعالی ډیر سخت جنگ واره دی او سخت دی په صدا ورکولو کې یعنی قادر علیهم فی الدنیا والآخرة الله تعالی قدرت ترون کې په دې باندې په دنیا او په آخرت کې دنیا کې الله تعالی دا کافران ورا نسی نو دغه سی قیامت کې الله تعالی په دې باندې قدرت لري الله تعالی به تباہ کوي من يشفع شفاعتا حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعتا سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا رب آیات ما قبل سردار مخ کی آیات کی پر قتال کول باندې تیزی بیان شولا وحرز المؤمنین مؤمنانو ته تیزی اور کف جہاد کول باندې نکلا کلا داسی وشی چی د یو مؤمن مسلمان شوق کیږي جهاد ته خو لیکن دا غي سره اسباب د جنگ نه دا غي سره اصلیه نشته دا غي سره د لارې کرای نشته نو دی آیات کې صلی الله تعالی دا وایي چې د یو بل د پاره سپاره شي حسنه وکي شفاعت حسنه وکي مالدارانو ته دغه درخواست وړاندې کوي چې تاسو خپل مالونه د الله تعالی په لار کې مجاهدین باندې ولګوي ځکه منافقان به دیو بل دپاره د پاتې کېدو شفاعت کو نو اے مومنان مسلمانانو تاسو شفاعت حسنه وکي د چا سره مال نشتره د چا سره سامان د جنگ نشتره نو سپارش وکي چې د غیر پر سامان تیار شي او جهاد تشکیلونه تیار شي میشفا شفاعتن حسنتن چا چې سپارش وکا سپارش خایسته یکل له نصیب منها نوی باغلرا نصیبون برخه د ثواب من هدا غی د وجنه چاچی شفاعت حسنه وک خیسته شفاعت لکه یو سره د مالدار دي او یو کس ته وی چې اره پلانې مجاهد دي jihad د دې خولي کینه خرچه سر نشتره بوتان نشتره یا کارتوس سر نشتره بارود سر نشتره او اگر در پر اسباب تیار کړل نو الله تعالی وی چې دا چا شفاعت کړی دی سپارش یې کړی دی نو دل او په دې کې اجر او ثواب وي د دغه شفاعت د وجې نه د دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی اشفعوا تؤجروا تاسو شفاعت کوئ شفاعت حسنه تاسو ته به اجر او ثواب درکړلی شي او په بل حدیث کې راغلی دی حدیث ترمذی دی الدال علی الخیر کفاعله په خیر باندې خودنه کوون کې اغه دا سیده لکه په خپل چې د خیر هغه کار کړی نو ستا په وینا باندې چې چا امداد وکړ کومک یو کړ مجاهد سره نو دا سیده لکه دا کومک امداد ته سره تا کړی الله تعالی تعالی په دومره اجر او ثواب درکړي مېش پاشه پاتن حسنتن چا چې سپارش وکړ سپارش خوښسته خو سپارش یې کله نو وی ولاغه لپاره نصیبون برخه د ثواب من هداغه د وجنه و مېش پاشه پاتن سیئتن او چا چې وکړه سپارش بد د بدی او د ګناه یکله کفل منها نو وی به د هغه لپاره کفلون پیټې د ګناه منها د هغې د وجې نه دغه غلط سپارش د وجې نه وه د ده لپاره پیټې د ګناه وي مفسرینو لیکلي دي د شفاعت حسنه او د شفاعت سیئه مصداقونه د شفاعت حسنه مصداق دا دی ایمان دې راوړی دی او دا غی سره د ایمان سره د کاپیرانو سره جنگ کې یا یو سړی مؤمن مسلمان دی او د مجاهد د پاره د اسبابو د جهاد سپارش کوي جهاد طرف ته دعوت ورکول توحید او سنت طرف ته دعوت ورکول یو مسلمان چې ربل مسلمان د پاره غیبانه دعا کوي دا هم شفاعت حسنه دی مَن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها درر پر او پورا برخې داغینه دا منها کړه منی سبب یې ندیس د دې شفاعت حسنه په وجوانی ورته ثواب ملوي او چا چې شفاعت سی او که داغی مستاقونه داری د کافرانو سره دوستانی کول، څوک چې د الله تعالی په لار کې خپل مال لګی هغه منه کول، هغه منه کول. څوک چانده ورکی وای مړه دا خلک کسې لیونی شوی دی، تحریکیانو له چاندی لیږي. دې ته وایي شفاعت سیئه، یا یو سړی دی هغه جهاد ته روان دی او ته د جهاد نه متنفره کې، ته د مجاهدینو نه متنفره کې. ډیر خلک معاشره کې داسې چې څوک د مجاهدینو سره ملګرتیا کوي دا غینه خلک متنفره کوي. مړه دا خو یسې غله ډاکوان خلک دي، دوی سره ملګرتیا ولې کوي؟ دغسې پحشا طرف ته، بدعاتو طرف ته، شرک طرف ته دعوت ورکول دا شفاعت سیئه دی. او دغسې د مؤمن مسلمان غیبت کول، مؤمن مسلمان باندې بهتان لګول دا شفاعت سیئه دی. دغسې شفاعت سیئه مؤمن مسلمان ته خیرې کول دا به کوم داخل دی. الله تعالی وایي چې د دوانو ته که چا شفاعت حسنه وکړه هغې ته به ثواب میلاو شي، او که چا شفاعت سیئه وکړه نو هغې ته به پیټې د ګناه ور په غاړه شي. من یشفع شفاعتا حسنه، چا چې وکړه سفارش سفارش ښه، یکن له وی به د هغه لپاره نصیب برخه د ثواب منها د هغې د وجې نه. و من یشفع شفاعتا سیئه، او چا چې وکړه سفارش سفارش د بدۍ د ګناه، یکن له وی به د هغه لپاره کفلن پیټې د ګناه منها د هغې د وجې نه. وکان الله علی کل شیء مقیتا، او دی الله تعالی په هر چیز باندې طاقت والا. مقیت یو معنا مفسرینو بیان کړی دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مقیت په معنا د مقترد او د مقتدرن سره دی. مقتدرن الله تعالی د قدرت والا، تفسیر مدارک دغه معنا کړی دا، او تفسیر بحر المحیط دغه معنا کړی دا. مقیت په معنا د مقتدرن سره دی، او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی، قدرت والا دی، طاقت والا دی. بل معنا مفسرینو کړی دا مقیت په معنا د قوت نه دی، په معنا د روزی رسان سره. او دی الله تعالی هر شي ته روزی ورکوونکی، روزی رسان دی الله تعالی. درې معنا مفسرینو کړی دا مقیت په معنا د جزا ورکوونکی دی، الله تعالی بدله ورکوونکی دی، د شفاعت حسنه ثواب ورکوونکی دی په شفاعت حسنه باندې، او سزا ورکوونکی دی په شفاعت سیئه باندې. مقیت معنا سزا ورکوونکی، نو په ښه شفاعت باندې او په ښه کار باندې ښه بدله ورکوي، او په بد باندې بده بدله. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها وردوها ان الله علی کل شیء حسیبا، ان الله کان علی کل شیء حسیبا. ربط د آیت ما قول سره داری مخکې شفاعت حسنه ته ترغیب بیان شو، وس داغی یو خاص فرد بیانیږي چې هغه مسلمان ته سلام کول دی او دغسې دعا کول دی مسلمان ته. و اذا حییتم بتحیه، او کله چې سلام وکړلی شي په تاسو باندې بتحیت سلام، په حیون جواب ورکوي بی احسن منها په غوره سره داغینه، په ښایسته سره داغینه. او ردوها، او یا جواب ورکوي په شان داغی باندې، په شان داغی باندې جواب ورکوي. صحیح قول دارے مپسرین و بعض مپسرین لکھلی دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوئی چی اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها، مراد درینا تشمیت العاطس دی مراد دے. یو سڑے دی اغا پرنجیو کی اغوی الحمدللہ، نو تو یرحمک اللہ ہوایا، نو چی بل تا یرحمک اللہ ہوئی نو تو تبیا یهدیکم اللہ و یصلح بالکم، تشمیت العاطس دی مراد دے. خلیکینا صحیح قول دار دا حدیث نہ معلومی، اگر دا قرآن کریم نہ معلومی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی والدین مراد سلامتی مراد دے، تحیہ ولیکی کی سلامتا، تحیہ تم من عند اللہ مبارکتا طیبہ، قرآن کی سلامتا تحیہ ولی شوید. تفسیر جلالین دا غمانہ کری دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی کان قیل لکم سلام علیکم، لکہ چتا است ویلی شی السلام علیکم، نو تاسو داغه جواب په خطر قوانی ورکی وعلیکم السلام ورحمت الله، تاسو سره ورحمت الله وای. او کله چې هغه وای السلام علیکم ورحمت الله، نو تاسو سره وای وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سره وای، او کلا غتاست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای نو مغفرته له پستری کنيشتره. نو بعض علماء کرام لیکلی دي مفسرین او محدثین وای و مغفرته له پز نيشتره. په حدیث دا ابو داود کې سره لفظ د مغفرته راغله دي، او په هغه حدیث کې یحیی راوی دی هغه ته محدثینو ضعیف ویلی دی، خو لیکن علما کرامو لیکلي دي. علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې وای څوک چې بالکل دا و مغفرته زیادت ته بد وی نو دا اتفاقی قول نه دی. لنډه خبره دا شوله که چا و مغفرته ونه وای نو هغې دې ملامت ته نکللی شي چې تا ولې دا ونه وای، او که چا ووایا نو بیخیر یې ورته داسې نه وای چې یاره ته بدعتي بدعت دې وکړله. نو په حدیث د ابو داود کې سره لفظ د مغفرته راغلی دی، اگر که په هغې کې یحیی راوی دی و هغې ته محدثینو ضعیف ویلی دی، خو علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې وای چې دې ته بالکل څوک چې وای چې و مغفرته لفظ به نه وی وای دا اتفاقي قول نه دی. واذا حییتم بتحیتن خلیکنا سلام چې په شرعي طریقې باندې کول پکار دی، السلام علیکم صحیح طریقه باندې سلام. نن سبا خلکو د سلام الفاظ چیرې بدل کړي دي، شرعي اصطلاحات او شرعي الفاظ هغه مه بدلوئ. د شریعت په الفاظو کې خیر او برکت ډېر زیات وي، په هغې کې اجر او ثواب وي. ابن کثیر رحمة الله علیه لیکلي دي او نورو محدثینو مفسرینو وایي د علمای کرامو اتفاق دی په دې باندې چې سلام کول سنت عمل دی، خو لیکن د سلام جواب ورکول هغه فرض دی او هغه واجب دی، لازمی خبره ده. بعضې خلک داسې معاشره کې ته په لار باندې تیریږي ته به یو سړي ته سلام وکړي السلام علیکم، هغه چېرته داسې روانې په لاره باندې لکه د بادامو ټرکونه چې چېرته رغښتي، ځان له سوچ او فکر کې هغې تا ته د سلام جواب تا ته ګورم نه چې دا څوک دی. نا د سلام جلا د سلام جواب ورکول دا لازمی خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما لري په هغه ذات باندې قسمی چې زما روح د هغې په قبضه کړي لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا، بغیر د ایمان نه جنت ته نشئ تللی، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او کامل مؤمنان تر هغې پورې نشئ کېدلی څو پورې چې یو بل سره مینه محبت وکړي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا زه تاسو ته داسې یو شی دروښیم چې کله تاسو هغه عام کوي ستاسو مین کې به مینه محبت پیدا شي؟ افشو السلام بینکم، سلام عام کوي ستاسو مینځونو کې به مینه محبت راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وای د الله تعالی پیغمبره کم یو اسلام غوره دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تطعم الطعام وتقرا السلام علی من عربت ومن لم تعرف، چې غریبانان ته خوراک ورکې که څوک پیژني او کنه په هغې باندې سلام کوي. بعضې خلک چې آشنا څوک یي په هغې باندې سلام کوي، او څوک چې ناشنا یي پردی څوک یې نه پیژني په هغې باندې سلام نه کوي. نه نه داسې نه دي کول پکار. او کم یو انسان چې سلام نه کوي نو دا د تکبر علامه ده. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په سلام باندې شروع کوي نو دغه انسان د تکبر نه بچي، دغه انسان د تکبر نه بچي. و اذا حییتم بتحیه، او کله چې سلام وکړلې شي به تاسو باندې سلام، نو په حیو جواب ورکوي بی احسن منها، په غوره باندې داغې نه غوره جواب ورکوي، او ردوها یا جواب ورکوي په شان داغې باندې. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې حساب کوونکی دی. الله تعالی د هر شي په ټولو اعمالو باندې به الله تعالی د ټولو اعمالو په باره کې الله تعالی حساب کوي، او بیا خصوصا د سلام او د جواب په باره کې الله تعالی به حساب کتاب کوي. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه، لا ریب فیه، مسله توحید د الله تعالی بیانې، او دغسې اثبات د قیامت کې د الله تعالی توحید ومنئ، د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکړئ، قیامت را روان دی، الله تعالی ته ودری گی مخیتا جمع کی گئی با الله الله تعالی لا اله الا هو نشتر حق دار دوندگی سوا داغنا لا یجمعنکم خامخه ارا جمع کی بتا سدر الی یوم القیامت پورز د قیامت کی یا اورز د قیامت تا لا ریب فیه چنشت شک پاگی کی و من استق من الله حدیثا او سوک دیر دیر رشتنی دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کی و من استق من اللہ حدیثا دا اللہ تعالیٰ نا سوک دیر رشتنی پا خبرو کی مانا دا شولا دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کی سوک رشتنی نشترے دیدے کی دا حدیث نو مراد کم خبری تی مراد دی ما پا سرینو دیر اقوال پا غی کی بیان کردی دی بہتر خبردار چی سوک دیر رشتنی دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کی پا دی خبر کی چی اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ یو مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی دا او دویم دا قیامت دا راتللو مسئلہ دا نو اللہ وی چیزا یکی یو ذات یم شریک را سر نشترے نو پا دی خبر کی دا اللہ تعالی نا بل سو کرشتونی نشترے اللہ پری کرشتونی دے او دویم اللہ تعالی وی چی قیامت را روان دے اگی کی وجمع کی گئی نو بدی خبر کی دا اللہ تعالی نہ بل سو کرشتونه نشتره نو که تاسو ته سو کوئی چې قیامت ناراضی هغه دروغ جنی الله تعالی رشتونه و من استق من الله حدیثا او څوک دی ډیر رشتونه دا الله تعالی نه په خبرو کې مانا دا شول دا الله تعالی نه بل سو کرشتونه په خبرو کې نشتره نو الله د توی چې دا یک یو ذات یم شریک را سره نشتره نو دا ومنه او دغه سی الله تعالی وی چې قیامت را روان دی هغه کې وجمع کیږي نو هم دغه خبر او منه الله تعالی په کې رښتونه دی په بارکی د بل چا خبرې ممانه.